Radio 1, 2 uur. Jurgen van den Berg. Hallo! Ander lampje. Goedemiddag allemaal, de woningnood is hoog in Nederland. Gemeente Zuidplas in Zuid-Holland gaat daarom een heel nieuw dorp bouwen. Stedenbouwkundige Maartje Luisman die weet hoe dat werkt. Zij was namelijk ooit betrokken bij de ontwikkeling van Hoef en Haag. Het dorp bij Vianen. Nu eerst, in Frankrijk zijn zeker 2 cipiers gedood. Meer daarover in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De gevangenismedewerkers werden gedood bij een ontsnapping van een gevangene tijdens een transport. Ook raakten 3 mensen zwaar gewond. Volgens de autoriteiten werd een busje aangevallen waarin de gevangene werd vervoerd. Dat gebeurde toen het busje onderweg was van Rouen naar Évreux in het noorden van Frankrijk. De gevangene is nog op de vlucht. Netbeheerder Tennet zegt dat voldoende stroom vanaf het jaar 2030 minder vanzelfsprekend is. Er zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat de prijzen omhoog schieten. Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit toe. En omdat kolencentrales de komende jaren sluiten, wordt elektriciteit dan vooral opgewekt met zonne- en windenergie, wat de levering minder zeker maakt. Tennet denkt dat vooral de industrie geraakt zal worden. En voor huishoudens, dat zijn beschermde gebruikers, daar valt het wel mee. Maar voor bedrijven betekent het wel dat de beschikbaarheid minder wordt, of in ieder geval dat de prijzen op sommige momenten wel een stuk hoger kunnen worden dan ze nu zijn. Mogelijke oplossingen zijn om stroom uit Noorwegen af te nemen of om de vraag naar stroom beter te sturen. Uitspraken van de rechter kunnen niet altijd goed worden uitgevoerd doordat er geen geld of capaciteit is. Zo zijn er niet altijd cellen beschikbaar voor mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen. En ook is er een groot tekort aan zorginstellingen voor kinderen, waardoor die daar niet altijd terecht kunnen als ze daar volgens de rechter het beste af zijn. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt dat het steeds vaker gebeurt. Het risico is dat het uiteindelijk het vertrouwen in de rechter afneemt. Hè? Want een rechtelijke beslissing, ja, ach, we zullen wel zien of er uitvoering aan gegeven wordt. Kijk, een rechtelijke beslissing moet geëxecuteerd worden. Dat is belangrijk voor het vertrouwen in de rechtspraak, maar uiteindelijk ook voor onze samenleving. Hè? We hebben het vaak over de rechtsstaat. De rechtsstaat is erbij gebaat dat rechtelijke beslissingen worden uitgevoerd. De Raad voor de Rechtspraak roept het nieuwe kabinet dan ook op om te investeren in het oplossen van deze problemen. Universiteiten hebben naar aanleiding van de pro-Palestijnse protesten richtlijnen opgesteld voor protestacties. Daarin staat onder meer dat universiteitsbestuurders niet onderhandelen met actievoerders met gezichtsbedekkende kleding. Ook kunnen demonstranten de vraag krijgen om zich te identificeren. Het Internationale Rode Kruis heeft een veldhospitaal in Rafah geopend vanwege de grote vraag naar medische zorg daar. In het noodziekenhuis kunnen 200 patiënten per dag behandeld worden. Israël wil Hamas in Rafah vernietigen en begon vorige week een grondoffensief. In de Indiase stad Mumbai zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen nadat een enorm reclamebord tijdens noodweer naar beneden was gevallen. Zo'n 75 mensen zijn gewond geraakt en ongeveer 25 mensen liggen vermoedelijk bekneld. Rotterdam herdenkt vandaag het bombardement van 14 mei 1940... In de stad kwamen 850 mensen om het leven en er raakten nog eens 80.000 mensen dakloos. Burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, greep de herdenking aan om het ook te hebben over de oorlogen van nu. Mensen, zwakke mensen, oude mensen, vrouwen, kinderen zijn daar altijd de dupe van. En vooral ook het uithongeren van mensen is zo'n verschrikkelijk instrument in de oorlog. Altijd ingezet en wordt nog steeds ingezet. Het is zo vreselijk en ik denk dat het belangrijk is dat wij ook als Nederland, maar ook als burgers van Nederland en als gewoon als individuen van deze wereld blijven geloven in vrede en blijven streven naar vrede. En elke vorm van oorlog blijven afwijzen. Later vandaag wordt ook op andere plekken in Rotterdam het bombardement herdacht. Het weer, vanmiddag zon met ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 28 graden. Vanavond in het zuiden en midden van het land wat regen en onweersbuien. Morgen in het zuiden buien bij 18 graden. Terwijl het in het noorden nog zonnig en droog is bij 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je nu 20 minuten vertraging. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum rijdt het langzaam over 9 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en de afrit Maren 8 kilometer door een ongeluk. Hier zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een half uur extra. Je kan daaraan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Daar loopt het nog steeds vast. Tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland staat 6 kilometer. Vanwege de spoedreparaties de rechterreis zo dicht. Op onthoud is een minuut of 20. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto hard van Nederland. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Nu tot €3500 voordeel bij Hedin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van stedenbouwkundige Maartje Luisman. Zij mocht ooit een compleet nieuw dorp ontwerpen. Maar ja, hoe doe je dat? In Terug naar Toen het tragische verhaal van volleybal international Ingrid Visser. Ze werd in 2013 samen met haar partner vermoord in Spanje. En we mogen met z'n allen best eens een keer vaker trots zijn. Op onszelf vooral, zegt de Vlaamse filosoof Marta Klaas. Ga ik ook mee praten. En we beginnen met een van onze huisvrienden. En bij de intercom staat Iris de Vries. Iris, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen, op deze prachtige zonnige dag. Ja, nog even. We moeten er even nog van genieten, want het gaat weer een beetje regenen, begrijp ik. Maar, ja, maar ja, dan nog. Je bent huisarts, al vaker hier in dit programma te horen geweest. Voorzitter ook van de vereniging Arts en Leefstijl. En waar wil je het met ons over hebben? Nou, ik wil het heel graag vandaag met jou over rust hebben, Jurgen. Want veel mensen die bij de huisarts zijn geweest, jij vast misschien ook wel eens een keer, herkennen misschien wel dat de huisarts dan kan zeggen, ja, neem eens wat meer rust of doe rustig aan. Ik hoor mezelf dat in ieder geval in de spreekkamer heel regelmatig zeggen. Maar ja, dat is ook wel een beetje vaag misschien. Want wat bedoelen we dan met die rust? Ja, op de bank hangen, de tv aan, een cocktail in de linkerhand wellicht. Ja, inderdaad, hè? Ja, dus is dat die, rust? Die fysieke rust, hè? Nee, die fysieke rust, daar denken we vaak aan. Of zelfs slapen, maar het ligt ook heel voor de hand. Maar de onderzoeker Sandra Dalton-Smith heeft daar onderzoek naar gedaan, ook een boek over geschreven. En er zijn eigenlijk maar liefst 7 soorten rust. En eigenlijk hebben we die 7 soorten rust ook nodig. Nou, laten we hem even langslopen dan. Noem ze eens. Ja, even een lijstje afwerken dan. Nou, die fysieke rust hebben we het over gehad, maar ook mentale rust. Dus wat kan je hoofd ook even uitstaan? Zintuigelijke rust is natuurlijk in onze samenleving enorm uitdagend. Want we hebben steeds die beeldschermen die ons allemaal prikkels geven. Creatieve rust, daarmee zetten we echt onze linker hersenhelft, die gaat vooral over dat plannen en structuur. Maar die zetten we een klein beetje uit en dan gaan we helemaal in ons rechter hersenhelft zitten. En sociale rust, ook de verbinding met anderen ervaren. Emotionele rust, dus kan ik ook voelen in plaats van de hele dag alleen maar denken. En spirituele rust. Nou, dat gaat veel meer over ervaar ik zingeving. Doe ik werk waar ik blij van word. Dus het is een hele lijst. Maar geeft dus wel al aan dat er veel meer rust is dan alleen op de bank zitten. Ja, want bijvoorbeeld die creatieve rust, dat is dan niet dat je niks doet. Ik bedoel, dan ga je juist iets doen wat je leuk vindt bijvoorbeeld. In de tuin werken, ik noem maar wat. Precies. Ja, dus dat is ook wat ik dan dus meer bespreek met patiënten. Van, ja, hoe ziet die rust er dan bijvoorbeeld voor jou uit? Dat betekent dus niet dat je niks hoeft te gaan doen. Maar vooral iets moet gaan doen, niet weer in de werkmodus of de huishoudelijke klussen. Maar bijvoorbeeld schilderen of in de tuin werken. Er zijn mensen die van breien houden. Hè? Dat kan van alles zijn. Ja. Maar juist dus om die andere hersenhelft ook eens even aan te zetten. Waardoor we meer tot rust komen. Ja. En die sensorele rust, een prachtig woord. Dus ja. Minder prikkels eigenlijk. Ja. Is dat dan gewoon al je apparaten uitzetten? Ja, dat is die zintuigelijke rust. Ja, daar had je pas ook een heel mooi item in over je programma met die smartphone. Ik denk dat we dat inderdaad veel meer moeten doen. Dat we ontzettend veel achter tv, maar met name ook iPads, computers en onze smartphone zitten. En we onderschatten echt wat dat doet met onze stress. Daar krijgen we heel veel stress van dat er continu prikkels binnenkomen die verwerkt moeten worden. En we hebben ook tijd nodig om te verwerken wat we meegemaakt hebben. En dat is eigenlijk die zeven type rust. Die zorgen eigenlijk voor dat je net steeds op een andere manier, hè, maar ook heel goed kan verwerken wat je meemaakt. En dat is belangrijk om gezond te blijven. Ja, maar als ik dit rijtje rust af wil werken op een dag, dan moet ik me bijna al een dag vrij nemen. Ja. Ja, precies. Ja, dus laten we ook klein beginnen. Het is denk ik al heel goed, tenminste voor mij ook steeds om even na te denken, oh ja, jeetje, welke soort rust kom ik eigenlijk niet aan toe? Dus dat is voor de luisteraars wellicht ook iets, hè, van welke rust kan ik nou nog echt beter doen? Hè? Waar is winst te behalen? En dat hoeft zeker niet alle zeven op één dag. Maar gewoon eens kijken, hoe kan ik daar meer balans in aanbrengen? Ja, want als jij tegen patiënten zegt rust, geef je er dan ook gelijk het stickertje bij welke van de zeven het moet zijn? Nou, dat is inderdaad dus natuurlijk niet mijn rust. Maar wat ik wel probeer is van, wat zou dat voor jou zijn? En dan natuurlijk opper van, er zijn veel meer soorten rust. Dus ja, mensen die heel van houden om dingen te doen, ja, dat is echt een straf om te zeggen, ga de hele dag op de bank liggen. En dat hoeft dan gelukkig ook niet. En dan een heel kort gesprekje over, nou, welke soort rust zou bij jou passen? En waar denk jij dat jij rustig van wordt? Dat helpt enorm. En daar hebben mensen ook een beter handvat, denk ik. Ja. Dank voor de tip. Iris de Vries, huisvriend. En ik zou zeggen, Iris, rustig aan, hè? Ja, rustig aan, hè, Jurgen. Fijne dag. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around, you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. George Ezra was dat, een shotgun. Tot half vier. De woningnood is hoog in Nederland. Daar vertellen we niks nieuws mee. En daarom wordt in de gemeente Zuidplas, dat is in Zuid-Holland, een compleet nieuw dorp gebouwd. Voor omwonenden is er nog veel onduidelijk. En ja, die staan nog niet echt te springen van enthousiasme. Vanavond worden in de gemeenteraad al wel knopen doorgehakt over de bouw van het zogenoemde vijfde dorp. Maar ja, hoe doe je zoiets? Een heel nieuw dorp bouwen. Ga erover praten met Maartje Luisman, stedenbouwkundige bij SVP Architecten en Stedenbouw. Ze was betrokken bij de bouw van het tot nu toe jongste dorp van Nederland. En dat is Hoef en Haag in de buurt van Vianen. Mevrouw Luisman, goedemiddag. Ja, waar begin je aan bij zo'n klus? Ja, dat is een goede vraag. Waar begin je? Nou, dat is natuurlijk niet niks, een nieuw dorp bouwen. En in Vianen is het al lang geleden begonnen. Het kost veel tijd om plannen te maken in Nederland. Dus in 2012 is een masterplan voor het nieuwe dorp Hoef en Haag vastgesteld. En in 2017 is de eerste woning opgeleverd. Maar je moet je voorstellen dat dat planproces nog veel eerder begonnen is met de aankoop van grond. Gesprekken tussen projectontwikkelaar en gemeente en de woningcorporatie. En wij zijn denk ik een jaar bezig geweest met echt het masterplan maken voor het nieuwe dorp. Ja, en daar in Zuidplas, daar lopen de bewoners nog niet echt over van enthousiasme, zou ik maar zeggen. Liep u ook tegen dat soort zaken aan? Ja, daar hebben we eigenlijk bijna bij ieder project mee te maken. Je merkt dat mensen het heel moeilijk vinden als er een grote verandering plaats gaat vinden. En ook in Vianen was het zo dat een groep mensen die rondom het gebied woonden zich al hadden georganiseerd. En die hadden zelfs een logo bedacht voor hun actiegroep, de denktank Hoef en Haag. Dat was ook letterlijk een tank, hun logo. En met die mensen hebben wij eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we die heel serieus genomen. En heel veel zaterdagen bij elkaar gezeten om hun ook te betrekken bij de planvorming. Mm. En hun expertise mee te nemen. Want mensen vragen zich natuurlijk toch af, waarom net hier vlakbij mijn achtertuin? Het is niet letterlijk natuurlijk in de achtertuin, maar toch? Ja, soms is dat ook echt gewoon pech. Hè? Waarom daar? Ja, omdat daar partijen grond hebben gekocht. En we hebben ook meteen vanaf dag 1 tegen die mensen gezegd van, we willen heel graag met jullie in gesprek. We gaan het niet hebben over of er woningen komen. Jullie mogen meepraten over hoe het plan eruit komt te zien. En als jullie daartoe bereid zijn, dan gaan we jullie input ook heel serieus nemen. En die mensen hebben dat ook echt op die manier ingestoken. Dus zij hebben zelf een programma van eisen gemaakt voor die nieuwe woningbouwontwikkeling en de verschillende varianten die wij hebben ontworpen, daar hebben de bewoners ook een keuze in gemaakt. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot dat nieuwe dorp. Maar kunt u zich nog iets herinneren van wat die denktank had bedacht, waar jullie misschien niet aan hadden gedacht, wat u over het hoofd had gezien misschien? Wat die mensen heel goed kunnen vertellen is bijvoorbeeld wat de kwaliteiten in het gebied zijn. Dat ze heel veel waarde hechten aan het maken van ommetjes met de hond. Dat ze heel erg konden genieten van het water wat in het plangebied aanwezig was. Ze vonden het heel belangrijk dat er heel veel groen zou komen. Dus een van de dingen die bijvoorbeeld zij hebben genoemd is dat ze wilden dat er voor iedere woning ook een boom zou komen in het plangebied. En dat zijn dingen die de gemeente en de projectontwikkelaars ook echt hebben overgenomen in het plan. Dus er is heel goed geluisterd naar de bewoners. Zij vonden het ook belangrijk dat er niet alleen huizen zouden komen, maar ook plekken waar je elkaar kon ontmoeten. Ook voorzieningen. Dus ze zeiden, denk ook aan winkels, denk aan een school. En dat is ook allemaal in het plan terechtgekomen. Ja. U wordt ook wel de moeder van Hoef en Haag genoemd, hè? Wist u dat? Ja, dat heb ik begrepen. Nou, dat komt misschien omdat alles wat je kunt zien buiten nu in het gebied, dat is hier op de tekentafel bedacht. Maar natuurlijk niet alleen door mij, maar door een heel team van mensen. En ik ben er wel heel trots op dat wij al vanaf die allereerste penstreek betrokken zijn. En je ziet in zo'n proces komen en gaan mensen aan de kant van de gemeente, bij de ontwikkelaars. En ik ben zelf echt al vanaf de eerste dag betrokken en nog steeds. Dus ja. Dat is een hele mooie, dankbare rol. Komt u er nog vaak? Ik kom er zeker heel vaak. Ja, ik ga daar heel regelmatig, als ik er langs rij, dan rij ik toch even het dorp in om te kijken. En het is ontzettend bijzonder om te zien hoe zo'n dorp echt tot leven komt. Want het begint natuurlijk gewoon met eerst een paar woningen in een weiland. Er is daar een hele grote meander gegraven. Je ziet dat daar nu allemaal bloemen langs de oevers staan. Er is nu echt een dorpshart. Je ziet levendigheid, reuring van mensen die daar boodschappen doen, die hun kinderen naar school brengen. Dus je ziet het dorp groeien en je ziet dat het werkt en dat mensen daar met heel veel plezier en geluk wonen. En dan loopt u daar ook met enige trots rond. Zeker, ja. Neem er graag mensen mee naartoe om erover te vertellen. Ja. Want goed, we hebben net zeg maar de hele aanloop dan gehoord. Hè? Dan heb je alle eisen en je hebt alle wensen. En hoe ga je dan te werk? Want je wilt daar ook een soort van authentiek dorp van maken. Wat het natuurlijk niet is van zichzelf. Ja, wat wij altijd als eerste doen is er naartoe gaan en gaan kijken. En de meeste mensen kennen Vianen van file op de A2, knooppunt Everdingen. Daar kende ik Vianen ook van. En toen ging ik voor het eerst kijken in het plangebied. En dan rij je over de Lekdijk, dan zie je die rivier. Je ziet boerderijtjes achter de dijk. Je komt bij de binnenstand van Vianen met een historische stadspoort. En dan rij je het centrum in en dan zie je allemaal monumenten. En op dat moment was ik eigenlijk meteen verknocht aan Vianen. Toen dacht ik, jeetje, wat is dit een mooie plek om te wonen. Wij zijn vervolgens ook allemaal onderzoek gaan doen naar de locatie. We hebben gekeken hoe de bodem in elkaar zit. We hebben gekeken naar de historie van het gebied. Het is een gebied met een ontzettend rijk verleden. Maar we zijn ook allerlei andere dorpjes en stadjes in het rivierengebied gaan bezoeken om te kijken van wat is er nou zo typisch aan die dorpjes hier? Nou, dat begint bijvoorbeeld met, je komt aanrijden en ieder dorpje heeft zijn eigen kerktoren. Ja. Wat zo'n dorpssilhouet heel bijzonder maakt. En kom je dan op de keuze van, we gaan daar ook een kerk neerzetten? Ja. Dus we hebben eigenlijk door al die dorpjes te bekijken allemaal ideeën verzameld die we uiteindelijk ook in dat nieuwe dorp hebben gestopt. Waardoor het ook een heel herkenbaar dorp is geworden. En het past gewoon in het rivierenlandschap. Dus de lange straatjes die lopen naar de dijk. Hoevenhagen heeft geen kerk, maar wel een school aan de Brink. En die school die heeft een kerktorentje gekregen. Waardoor je ook van afstand Hoevenhagen ook dat torentje heeft. We hebben groene, kronkelige straatjes gemaakt. Dat water, die meander die is gegraven, dat is een heel belangrijk element in het plan geworden. Dus er zijn rustige plekken voor reuring en heel veel bijzondere woningen ook die met heel veel zorg zijn ontworpen. Want je wilt ook dat zo'n dorp dan gezellig is en ook het karakter heeft van een dorp. Ja, nou, wat je ziet in heel veel nieuwbouwwijken is dat daar worden de eerste huizen opgeleverd en 9 maanden later staan daar ooievaars in de voortuin en worden er kinderen geboren. En dan 4 jaar later moet de school open. Dat is in Hoevenhagen ook gebeurd, maar in Hoevenhagen is ook vanaf dag 1 ook heel veel aandacht besteed aan andere doelgroepen. Dus er is ook gebouwd voor ouderen, voor senioren, voor kleine huishoudens. En dat hoort ook denk ik bij een dorp. Hè? Je moet echt bouwen aan een gemeenschap. Je ziet in Hoevenhagen bijvoorbeeld heel veel opa's en oma's ook in de wijk zijn komen te wonen. Er zijn hele mooie seniorenhofjes gemaakt, omdat er ook de goede voorzieningen zijn en ook zorgvoorzieningen. En er zijn eigenlijk vanaf het begin ook heel veel evenementen en activiteiten georganiseerd. In eerste instantie door de projectontwikkelaars. En je ziet nu, er is nu een dorpsraad actief. Nu neemt de gemeenschap dat zelf over. Het dorp groeit, maar ook de gemeenschap wordt steeds hechter en sterker. Nou gaan ze dus, het is natuurlijk bijzonder dat je gewoon een nieuw dorp mag bouwen in Nederland. Zo vaak gebeurt dat niet. Nu gaan ze daar dus mee aan de slag in Zuid-Holland. Het 5e dorp. Wat is uw top 3 van adviezen? Gratis even voor deze mensen. Waar moeten ze vooral aan denken? Nou, ik denk dat het dus goed is om je te realiseren dat een dorp niet... Het gaat niet alleen om de stenen, het gaat ook om de mensen. Dus je moet heel goed nadenken over hoe je ook bouwt aan die dorpse gemeenschap. En dat vraagt dus ook om die organisatie van activiteiten, om het te zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar ontmoeten. Ik denk wat in Hoevenhagen heel erg goed gelukt is, dat het is niet zomaar een dorp, het is ook echt een dorp die bij het rivierenlandschap hoort. Dus het dorp moet passen bij de plek en bij de lokale cultuur, het landschap wat daar ligt. Ja. En ik denk dat ook het... Er moeten dingen zijn in het dorp om van te houden. En in Hoevenhagen is dat die meander, een kasteelterrein, de brink. En je ziet het verhaal van het dorp vertelt eigenlijk zichzelf. En mensen snappen het meteen, ze snappen hoe het werkt. En daardoor is het ook makkelijk overdraagbaar. Hè? Iedereen die er woont wordt zelf ambassadeur van het plan. En vrienden komen er wonen, familie. Ja. Dank voor het inkijkje in hoe je dus een compleet nieuw dorp bouwt. Maartje Luisman, stedenbouwkundige bij SVP Architectuur en Stedenbouw. Coco Jones, dat is een 26-jarige zangeres, liedjeschrijver en actrice. Ze komt uit Tennessee. Ze ging al op jonge leeftijd naar muziekstad Nashville om daar auditie te doen. Deed mee in tal van Disney-producties. Sinds 2014 heeft ze Disney een beetje achter zich gelaten. Staat ze op eigen benen. En dit is haar allernieuwste liedje, dat heet Here We Go. When I see your name on my lock screen, I already know what it means. I was rolling in his bed, it was rent free in my head. I thought I was done with that piece. Please, I wanna love another person. Can I please love another person this time? Oh, me, I've been putting all this work in, and you still got a place in my mind. Coco Jones, Here We Go. Oh, zo heet het liedje oorspronkelijk. Zometeen terug naar toen, dan gaan we terug naar deze datum, dus 14 mei in het jaar 2013. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. In Frankrijk zijn zeker 2 gevangenismedewerkers gedood bij een ontsnapping van een gevangene. Dat gebeurde op een snelweg waar een busje werd aangevallen, waarin de gevangene werd vervoerd. Correspondent Eline Huisman, is er al iets meer bekend over wat daar is gebeurd? Ja, wat we tot dusver weten is dat de gevangenisbus onderweg was tussen Rouen en Évreux. Die is aangevallen door een groep criminelen, waarbij ze gebruik zouden hebben gemaakt van 2 voertuigen. Waarvan er 1 ook later is teruggevonden, uitgebrand. Ze hebben daarbij de gevangene die onderweg was kunnen bevrijden, zeg maar. Dat was iemand die veroordeeld was voor drugshandel en poging tot moord. En hij, samen met de criminelen die de aanval hebben uitgevoerd, zijn nu voortvluchtig. Ja, dan zal er wel een grote klopjacht nu aan de gang zijn. Ja, dat klopt. Er zijn 200 agenten op de been. Er is een speciale elite-eenheid ingezet om de gevangenen en de criminelen betrokken bij de aanval terug te vinden. Een politiehelikopter en een deel van de snelweg afgesloten om hen allemaal te vinden. Correspondent Eline Huisman, dankjewel. Bij een bombardement van Israël op een vluchtelingenkamp in het midden van Gaza gisteravond zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een huis met 3 verdiepingen stortte volledig in. Reddingswerkers proberen al de hele dag mensen onder het puin vandaan te halen. Het is opnieuw een lange dag onderhandelen voor de PVV, VVD, NSC en BBB. Ze hebben tot morgenavond om tot een akkoord te komen. Dan moeten de informateurs hun eindverslag inleveren. De gesprekken vandaag gaan vooral over de financiële randvoorwaarden voor het nieuwe kabinet. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Bianca Damink. Er staan een paar lange files. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum moet je een half uur geduld hebben tussen Sliedrecht en Gorkum. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maarn. Vanaf de Bilt heb je daardoor ook een half uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden via Hilversum. Dat kan over de A27 en de A1. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 4 uur vanmiddag weer helemaal vrij is. En op de A29 sta je in de file van Berg op Zoom naar Rotterdam, tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. Kom door spoedreparatie aan de weg. Er is 1 rijstrook dicht. En de vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 mei 2013. Villa. Op die dag kwamen in Spanje de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn niet opdagen bij een afspraak. Later bleek dat zij om het leven waren gebracht. De Spaanse krant La Opinión de Murcia schrijft dat de vermiste volleyballers uit Huizen dood zijn gevonden. Het gaat om Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn. Gisteravond werden ze aangetroffen in een boomgaard. Er zijn inmiddels 3 mensen opgepakt. Vorige week werd nog een grote zoekactie op touw gezet en werden posters verspreid in de Spaanse stad. En dat leverde de vondst van de huurauto op in Murcia. Ergens buiten Murcia in een vrijstaand huis zouden de slachtoffers een aantal dagen zijn vastgehouden. Ze zouden met veel geweld om het leven zijn gebracht. Ingrid Visser en Lodewijk Severijn zouden een zakelijk conflict hebben gehad met 1 van de verdachten. Juan Cuenca, voormalig technisch directeur van de volleybalclub waar Ingrid een paar seizoenen speelde. Ik ga erover praten met journalist Willem Held. Hij schreef een boek over Ingrid Visser, dat ook gewoon Ingrid Visser heet. Meneer Held, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we daarbij beginnen. Wie was Ingrid Visser? Ingrid Visser was een geweldig goede volleybalster die 17 jaar in het Nederlands team gespeeld heeft en maar liefst 514 keer voor Oranje is uitgekomen. Het is een ontzettend lange, succesvolle carrière. En ze is ook een tijd aanvoerder geweest van het Nederlands team. Ja. Ze was een van de beste volleybalsters uit de Nederlandse geschiedenis. Record international, geloof ik zelfs. Ja, klopt. Ja, en niet alleen van het volleybal, maar van alle teamsporten in Nederland. Er is geen enkele teamsporter die zoveel keren voor het nationaal team heeft gespeeld dan Ingrid Visser. Ja, en zij heeft dus veel betekend voor de Nederlandse volleybalsport. Ja, absoluut. Ja, want ze was al in 1996 was een belangrijke speelster op 19-jarige leeftijd bij de Olympische Spelen in Atlanta. En ze heeft daarna nog 16 jaar in het team gespeeld. Een tijd aanvoerster geweest. Een hele stabiele factor. Ja, altijd, altijd goed was ze eigenlijk. Ja. Dat is een samenvatting van hoe Ingrid gespeeld heeft. En haar partner Lodewijk Severijn, hoe heeft ze die leren kennen? Ja, Lodewijk was zelf ook een volleyballer, maar niet op zijn hoog niveau. Hij is eigenlijk in zaken gegaan. En op een gegeven moment had hij zoveel geld verdiend dat hij niet meer zo hard hoefde te werken. En dat hij het leuk vond om manager van het Nederlands vrouwenteam te zijn. Hij werd daarvoor voor gevraagd door Avital Selingen. Ja. Die was toen de bondscoach. En hij is als een soort mannetje van alles aangesloten bij het Nederlands vrouwenteam. Hij was ook nog wel een beetje sponsor, maar hij reisde altijd mee. Hij regelde de shirtjes die gewassen moesten worden. Hij regelde de hotelkamers, hij regelde de bus. Hij was de manager die alles regelde. Maar zo hebben ze elkaar eigenlijk ook ontmoet. Want zij speelde in dat team en dat kan natuurlijk. Ja. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk nog wel een ding. Als iemand uit een team een relatie krijgt met iemand van de begeleiding. Dat gebeurt best eens. En daar moet dan goed over gesproken worden. Kan dit? En de eerste reactie van Avital Selingen was eigenlijk ook van, nou, dat is best ingewikkeld. Misschien moet Lodewijk geen manager meer zijn. Maar er is over gepraat in het team. Ze zagen allemaal dat twee mensen gelukkig met elkaar waren. En dachten, het kan eigenlijk geen kwaad. Dus het heeft gewoon een paar jaar geduurd dat zij openlijk een relatie hadden. De ene was de belangrijke speelster, de ander was de manager. Ja. Dan gaan we naar Murcia, Spanje. Die stad viel net al. Hè? Waarom waren zij daar toen, in 2013? Ja, nou, Ingrid heeft van 2009 tot 2011 voor Murcia gespeeld. Dat was toen een topclub in Europa. Er werd veel geld uitgegeven voor goede speelsters. En Ingrid heeft daar 2 jaar eigenlijk met heel veel plezier gespeeld. En Lodewijk kwam daar regelmatig, want toen hadden ze net een relatie. En Lodewijk was daar af en toe. Hij woonde en werkte gewoon in Nederland. Maar hij kwam regelmatig, leerde ook mensen van die club kennen. En ze hebben daar een goede tijd gehad. En toen later Ingrid en Lodewijk kinderen wilden, wat allemaal nog niet zo gemakkelijk was, omdat Ingrid had daarbij wat hulp nodig. Vroeger had ze een hormoonbehandeling gehad toen ze heel erg lang dreigde te worden. Heeft ze groeiremmers genomen. Dat ging succesvol, want ze is in plaats van dat ze 2 meter werd, is ze op 1,90 blijven steken. Dat was een uitstekende lengte voor een volleybalster. Maar uit later onderzoek is gebleken dat gebruik van die hormonen moeilijkheden geeft bij het zwanger worden. En dat was bij Ingrid ook het geval. En zij hadden in Murcia hadden ze hun vertrouwen gesteld in een vruchtbaarheidskliniek, waar Ingrid al eerder geweest was en waar ze een aantal behandelingen had ondergaan. In Nederland was uiteindelijk duidelijk dat ze zwanger was via een test zoals we ze allemaal kennen, met zo'n stripje. Mm-hmm. Maar ze op die dinsdagochtend 14 mei 2013 hadden ze een afspraak bij die kliniek om het goed te laten onderzoeken. Mm-hmm. En eigenlijk, ze waren erg hoopvol dat ze echt zwanger zou zijn. Maar dat was, eigenlijk was dat dus het hoofddoel van hun bezoek aan Murcia. Zeker voor Ingrid, maar ik meen ook wel te weten voor Lodewijk, want het was ontzettend belangrijk voor ze dat ze ze hadden een kinderwens. En ze gingen toch naar Murcia, dus er was daar ook nog wat zakelijks te bespreken. En wat was dat? Daarover hadden ze ook een afspraak. Ingrid had daar dus 2 jaar gespeeld, maar ze heeft over het tweede jaar niet al haar salaris gekregen. Dat komt wel vaker voor in de sport. Dan moet je er wat langer je best doen om dat geld uiteindelijk te krijgen. En Lodewijk heeft zich daar ook voor ingezet. Ging om €60.000 ongeveer aan achterstallig salaris. En de ex-manager van de club, Juan Cuenca, die was belast met het afhandelen van die schuld. En daarover ging uiteindelijk die bijeenkomst. Ja. Al was het wel een beetje ingewikkelder geworden, want Lodewijk had ook nog wat andere zakelijke dingetjes met Cuenca afgesproken. Ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk zat er ook wel wat meningsverschillen. Maar uiteindelijk zou de zaak geregeld worden op die maandagavond 13 mei. De dag dat ze in Spanje arriveerden. En wat is er nu bekend over wat daar nou gebeurd is? Ja, eerlijk gezegd weten we het niet precies. Omdat zij zijn uiteindelijk naar een huis gebracht. Ze hadden een afspraak bij de sporthal waar Ingrid altijd speelde. Daar kwam die Cuenca niet opdagen. Heeft ze met een auto naar een huis gebracht. Een vakantiehuis ergens in de bergen. En daar zijn ze vermoord. Alleen wat daar zich precies binnen afgespeeld heeft. Ja, daar waren twee Roemenen bij en die Cuenca. En Lodewijk en Ingrid kwamen binnen. En ja, de versie van de reconstructie van de Spaanse justitie is dat ze eigenlijk bij binnenkomst doodgeslagen zijn. En met de bedoeling om ze zo snel mogelijk te vermoorden. Want er waren allerlei geruchten, hè, dat ze ook heel lang gemarteld waren en zo. Is dat ooit bewezen? Ja. Nee, gelukkig niet. Nou ja, dat was afschuwelijk, want de dag, dan hebben we het over 27 mei, dus een kleine twee weken later, toen het nieuws kwam dat ze gevonden waren, er was nog hoop natuurlijk dat ze ergens op zouden dagen, maar nee, ze waren gevonden en ze waren dus vermoord. Werd er ook vanuit Spaanse bronnen gemeld dat ze gemarteld zouden zijn. En dat is door heel veel media, ook in Nederland, overgenomen. Ja, en daar is uiteindelijk niks van gebleken. Nee. En het is ook al jaren later is dat nog op allerlei websites te vinden. En dat is heel kwalijk. Het kwam voort uit het feit dat de lichamen ernstig verminkt waren. Om ze te verbergen. Ja. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ze voor het overlijden gemarteld zijn. En dat verhaal is wel hardnekkig geweest en erg vervelend geweest. Ja. Dat doet natuurlijk niks af aan het gruwelijke feit dat zij daar naartoe waren gegaan. Voor die kliniek. Uiteindelijk gewoon het eind van hun leven heeft betekend. Schok door de volleybalwereld natuurlijk toen dit bekend werd. Ja. Ja, nou ja, dat was niet te beschrijven hoe de sportwereld en in het bijzonder de volleybalwereld hierop reageerde. Ongeloof. Kijk, Willem, ik moet je even onderbreken, want er is een spookrijder. Bianca. Rij je op de N33 Assen-Veendam, dan kom je tussen de aansluiting met de A28 en Gieterveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N33 Assen-Veendam, dan kom je tussen de aansluiting met de A28 en Gieterveen een spookrijder tegen. En ik praat met journalist Willem Held over Ingrid Visser en haar partner, vermoord dus in 2013 in Spanje. En je was aan het vertellen over de schok die door de volleybalwereld ging toen dit verhaal bekend werd. Ja, want Ingrid en Lodewijk stonden echt bekend als twee hele aardige en ook succesvolle mensen die elkaar hadden gevonden in de liefde en die iedereen het allerbeste gunden in het volleybal. Er werd ook bericht over, ze zullen wel in criminele kringen beland zijn, want anders overkomt je zoiets niet. En ja, binnen de volleybalwereld was daar ongeloof over. En dat was ook helemaal niet zo. En er is een bijeenkomst geweest in een sporthal in Almere. Onbeschrijfelijke verdriet was er. Ja. Heel veel medespeelsters van Ingrid, meiden die het nationaal team gespeeld hebben, die Lodewijk ook goed kenden. Binnen en buitenland waren daar bij elkaar. En was een schokkende bijeenkomst. Ja. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik het boek heb geschreven. Dat wat er toch aanhing van dat ze met duistere zaakjes bezig zouden zijn geweest daar in Spanje, dat eigenlijk niet waar is. Een prachtige carrière gehad nu als volleybalster Ingrid Visser. Dank voor je verhaal, Willem Held, journalist. Het ging over de moord op record international Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn in Spanje 11 jaar geleden. Dit is muziek uit mei 2013 van Alain Clark. Change. Alan Clark, Back in My World. U luistert naar Villa VVV. Even een huiskamervraag. Bent u wel eens trots op uzelf? En voelt u zich daarom prettig bij? Of komt er toch ook een beetje schaamte om de hoek? We gaan praten over trots. En of dat nou iets positiefs of iets negatiefs is. En ik doe dat met filosoof Marta Klaas, schrijver van het boek Trots, de filosofie van een emotie. Mevrouw Klaas, goedemiddag. Goedemiddag. De allereerste zin van het boek luidt: ik weet niet of ik ooit echt trots ben geweest. U stopt het altijd weg, begrijp ik. Waarom? Ja, nou, ik denk dat dat te maken heeft met wat je zelf net aanhaalt. Trots in onze cultuur, denk ik, is dat eigenlijk bijna een schaamtevolle emotie. En we associëren mensen die trots zijn eerder met borstkloppers en mensen die heel veel over zichzelf opscheppen en een groot ego hebben. En ja, het voelt soms alsof we niet trots mogen zijn, alsof dat iets is waar we beter een beetje schuwen. En dat herken ik heel erg in mezelf. Ja. Ik denk altijd, ja, het stelt toch niet zoveel voor en beter bescheiden zijn. Is dat in andere culturen anders eigenlijk? Wel, ik heb geen vergelijkend cultureel onderzoek gedaan, dus ik kan eigenlijk enkel over onze cultuur spreken, maar dat zou je wel kunnen vermoeden. Ik denk dat dat veel te maken heeft met bijvoorbeeld invloeden van religie, hè, waarin trots de hoofdzonde was. Hè, in het christendom dan toch werd trots echt gezien als iets wat je moest vermijden. En bescheidenheid, nederigheid, dat was de deugd. Dus dat heeft er zeker mee te maken. Ja, ja. Toch hebt u er een heel boek over geschreven uiteindelijk. Ja, dat is een beetje de paradox van het boek. Ik denk dat dat ook niet zo vreemd is, want mensen doen natuurlijk onderzoek naar de dingen waar ze zelf mee worstelen. En ik worstelde dus heel erg met trots, want ik voelde dus enerzijds een beetje zelfweerstand tegen die emotie. En ik zag dat ook wel rond mij, dat er een soort, ja, trots is eigenlijk geen al te serieuze emotie, of daar moeten we toch geen hele boeken over gaan schrijven. Maar anderzijds, als je kijkt naar het maatschappelijke debat, dan zie je, of dan denk ik toch te zien, dat trots er eigenlijk best een grote plek in inneemt. Ja. Je hebt protestbewegingen die onder de vlag van trots op straat dus komen. Dus dan hebben we het over zelfrespect vooral, hè? Gay pride, black pride, als je zo wat voorbeelden noemt. Exact, ja. Maar denk ook aan de Proud Boys. Er zijn trots op de boer. Er zijn heel veel mogelijkheden, denk ik, om met die trots, om van daaruit een soort duw te voelen om op straat te komen. En dat wilde ik onderzoeken. Maar is dat allemaal, want u noemt net wat voorbeelden, en dan ja, ook veel in Amerika, dus de Proud Boys, hè, in de Verenigde Staten, toch een beetje een rechtsgeoriënteerde organisatie, zou je kunnen zeggen. Maar Black Pride, nou ja, dat is eigenlijk het andere van het spectrum. Maar is dat wel dezelfde trots waar we het dan over hebben? Ja, wel, dat was dus een beetje mijn vraag. Kunnen we die zomaar naast elkaar leggen? En is dat inderdaad een soort spectrum waar je dan over spreekt? Om dat te ontdekken wilde ik eerst het concept trots eigenlijk helemaal uitklaren. En ben ik erop uitgekomen dat trots, als je het zou willen definiëren, dat het een emotie is die gaat om het feit dat we in onszelf iets waardevol vinden. En dat is heel bewust een beetje vaag, omdat je natuurlijk jezelf op veel manieren waardevol kunt vinden. Je kan jezelf waarderen omdat je een prestatie hebt geleverd, maar je kan jezelf ook respecteren omdat je vindt dat je als mens gelijkwaardig behandeld moet worden. Je kan ook van jezelf houden. Dus, en ik denk, als je kijkt naar de voorbeelden die je noemt, de Black Pride of de Proud Boys, dat het interessant is om met die concepten te gaan kijken naar wat gebeurt er hier nu eigenlijk. Want dat zijn mensen die menen op straat te komen omdat er discriminatie gebeurt. Dus die vanuit een gelijkwaardigheid op straat willen komen. Alleen in de realiteit zie je, bijvoorbeeld bij de Proud Boys, meen ik, dat dat net uitsluiting tot gevolg heeft. En eigenlijk de superioriteit van één groep tot doel heeft. Ja. En zeg maar die voordelen ook die u onderscheidt, dus zelfwaardering, zelfrespect, zelfliefde, dat is altijd, laten we zeggen, op gelijk niveau. Dat mag niet zijn een superioriteit ten opzichte van iemand anders. Ja, wel, dat is dus een van de conclusies inderdaad. Ik denk, als je kijkt naar trots, als iets aan een politieke rol kan spelen, dan is het heel belangrijk om te bewaken dat die gaat over gelijkheid, over mensen op hetzelfde niveau met dezelfde mensenrechten te willen behandelen en dus niet de superioriteit van één groep over de andere. Ik denk dat dat daar de mist in kan gaan. Maar dat wil niet zeggen dat elke vorm van trots die je een beetje beter doet voelen dan een ander op een of andere manier slecht is. Hè. Ik denk bijvoorbeeld dat er ook ruimte kan zijn voor gepaste trots op het feit dat jij bijvoorbeeld een goede radiomaker bent en ik een filosoof. Hè. Dat zijn verschillen, maar dat zijn geen verschillen waar we trots op zijn die ons vervolgens als mens superieur aan een ander mogen maken. Nee. Trots is natuurlijk een woord dat ook in de media vaak wordt gebruikt. We hebben een kleine selectie gemaakt. We horen politica Caroline van der Plas, voetbalcoach Louis van Gaal, Wesley Bronkhorst, dat is een zanger, die leren jullie in België ook nog kennen, let maar op. En nog een politica, Rita Verdonk. Trots op jou, vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ik heb hier vandaag heel veel gehoord van, oh, we zijn zo trots op jou. Nou jongens, weet je, ik ben gewoon knetter trots op jullie. Knetter trots op dat jullie ons voedsel maken en dat jullie zo strijdbaar zijn. En dat jullie hier weer met z'n allen staan. We zijn hier op Pride. Voelen jullie een beetje trots vandaag? Ja, reet trots. Ja, het is gewoon heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Ik ben erg trots en erg tevreden. Ik vond ons 11 tegen 11 al beter. Onze tradities, onze eigenheden, daar zijn we trots op. Dat is Nederland. Heel trots op jou. Tja, even een klein beetje trots. U zegt ook in het boek, hè, trots heeft ook te maken met kritisch naar jezelf kunnen kijken. Ja, absoluut. Ik denk dat we dat vaak vergeten. Trots lijkt zo een soort jezelf de hemel inprijzen en jezelf alleen maar geweldig vinden. Ik denk dat eigenlijk een vorm van trots is die de mist in gaat. Ik denk dat trots, als je echt een soort volle, ronde vorm van trots wilt beleven, dat ook moet inhouden dat je kritisch naar jezelf kan kijken. Met zelfliefde noem ik dat dan. En ik denk dat soms dingen over ons kan onthullen. Bijvoorbeeld dat we in de maatschappij een bepaalde positie hebben waar misschien verantwoordelijkheden bij horen. En dat trots eigenlijk ook kan inhouden dat je daarnaar wilt kijken. Hè? Ja. Dus trots op Nederland bijvoorbeeld hoeft niet te zijn trots op Nederland, want Nederland is alleen maar geweldig, maar kan ook een vorm van een erkenning van het verleden in zich houden. Een soort echte blik naar wat Nederland allemaal is, de diversiteit die daar leeft enzovoort. We mogen best vaker wat trots zijn, vooral ook op onszelf. Het begon er dus mee dat u dat moeilijk vond altijd. Nou hebt u net de Socratesbeker gewonnen voor het beste filosofische boek. Trots? Ben ik dan trots? Ja, een ingewikkeld antwoord. Ik denk dat daar zeker trots in zit. Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen. En dan hoor je ook, zit daar ook dankbaarheid in. Ik denk dat emoties iets heel complex zijn die vaak, en ze komen vaak in combinatie met andere emoties voort. Heeft ook te maken met het feit dat ik daar wel een prestatie voor heb geleverd, maar tegelijk ook zie dat dit alleen maar kon doordat ik een mooie opleiding heb kunnen genieten enzovoort. Ja. Dus het antwoord blijft heel complex. Dat heb je met filosofie natuurlijk. Hè? Ja, ik hoor het, ja. Een kort antwoord of ja of nee is niet echt mogelijk. Nee, dan had je geen filosoof moeten spreken. Laat ik het dan maar zeggen, u mag er best een beetje trots op zijn op dat boek. Dank je wel. Trots, de filosofie van emotie, geschreven door Marta Klaas. Dank voor het gesprek. Hartelijk dank. Nieuws. Snipper. Kijken of we nog iemand trots kunnen maken. Trots lopend door de stad of de plaats waar u woont met dat prachtige Villa VDB Keukenschort. Dan moet u het antwoord weten op de vraag die ik stel bij dit fragment. Geweld, intimidatie, bedreigingen. Het is tegenwoordig aan de orde van de dag, met name bij demonstraties. En dat heeft eigenlijk toegeleid dat we tot deze maatregelen zijn overgegaan. Hij zat in het NOS Radio 1-journaal vanochtend, Dominique Wesie. Hij is de oprichter en ook de voorzitter van een omroep in het Nederlandse omroepbestel. De vraag is, van welke omroep is hij de voorzitter en de oprichter? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Jeroen. Wil graag reageren. Zeg maar, Dominique Wesie, bij welke omroep hoort hij? Omroep Pound. Sorry? De Pound. Pound, ja, dat is goed. Je viel even een beetje weg. Het levert jou het Max Kaatsspel op. We gaan voor de sokken nu. Het is nu al een festivalhit. Iedereen wil ze aan voor de festivals die eraan komen deze zomer. Verslaggevers van Poont krijgen volgens Wesie veel te maken met bedreigingen, intimidatie en geweld. Daardoor hadden zij vaak al een beveiliger bij zich. Maar vanochtend zei hij op de radio dat de verslaggevers sinds gisteren zijn uitgerust met welk apparaat? Wat hebben ze bij zich? Een bodycam. Dat is goed. En die beelden die met die bodycams gemaakt worden, die kunnen dan helpen bij het doen van aangifte. Vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. De afgelopen weken hield Poont de gemoederen een beetje bezig. Dat ging over de documentaire De Prikpen. Er werd na waarschuwing van de inspectie gezondheidszorg niet uitgezonden, omdat de omroep mogelijk een boete kon krijgen. Die documentaire is nu aangepast, waardoor die morgen alsnog wordt uitgezonden. Wat is de naam van het afslankmiddel dat in die documentaire wordt behandeld? Helaas, zou ik niet weten. Ozempic is het antwoord. Jammer. Ja. Filemon Westling die gaat onderzoeken of dat middel echt werkt. En daar ging het allemaal een beetje over. Een soort van blije reactie moest eruit. Nou, die is er nu uitgeknipt. En nu kunnen ze dus morgen alsnog die documentaire uitzenden. 8:30 op NPO 3. Levert jou 2 prijzen op, Jeroen. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en ik wens je een prettige dinsdag. NPO Radio 1. 1 vandaag. Heel impertinente vraag, maar bent u er verder op achteruit gegaan? Vroeger ging ik naar Londen om een overhemd te halen. En nu ga ik naar de kringloop. Verdieping bij het nieuws. Accuzuur is ook chemie, dus dat kan je ook met iedereen hebben. Elke dag een factcheck. Elke euro die geïnvesteerd is in de gratis kinderopvang levert 1,5 tot 2 keer zoveel op. Klopt dat? Het is een feit. En het opiniepanel. En we zien inderdaad dat de helft van ons panel dat een goed idee vindt. Dat je echt moet kijken of er meer middelen zijn om de excessen van het demonstreren aan te pakken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Oh, mannen. Lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk scoren, nu op NPO Start. NPO Radio 1, 3 uur. Van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Koreaanse keuken wordt steeds populairder in Nederland. En daarom schreef Sang Ah-yo de Bijbel van de Koreaanse keuken. Zij is zometeen hier in Villa VDB. Nu eerst het Rode Kruis heeft een veldhospitaal gebouwd in Rava. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In dat noodziekenhuis in Rava kunnen 200 patiënten per dag worden behandeld. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, welke medische zorg kan er in dat noodhospitaal worden geleverd? Ja, dat is best een uiteenlopend scala van zaken. We kunnen spoedoperaties uitvoeren en er zijn voorzieningen voor zwangere vrouwen, moeders, kinderen, pediatrie onder meer. En ook voorzieningen om grote aantallen slachtoffers aan te kunnen. Om bijvoorbeeld ook triage uit te voeren, verloskunde. Dus best wel een groot scala aan medische zaken. Ja, en sinds 7 oktober, het begin van de oorlog in Gaza, zijn 18 hulpverleners van de Palestijnse Halve Maan omgekomen. Een zusterorganisatie van jullie, het Rode Kruis. Is het wel veilig genoeg om daar dan vanuit een veldhospitaal te werken? Veilig is het niet. Het is een conflictgebied. En dat betekent dat je altijd te maken hebt met conflict, met geweld. Nou, de getuigen ook het feit dat 18 hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan om zijn gekomen. Hun ambulances zijn ook ernstig beschadigd geraakt. En meerdere ziekenhuizen werken eigenlijk niet meer of nog amper. Dat geldt eigenlijk voor de hele medische zorg in Gaza. Dus nee, veilig is het niet. Wel doet het Internationale Rode Kruis er altijd alles aan om met alle strijdende partijen in gesprek te gaan. Om te zorgen dat er genoeg hulpgoederen de grens over kunnen komen en dat je je werk zo veilig mogelijk kunt doen. Ja, want dat is ook nog de vraag, omdat Rafah het gebied daar zo goed als afgesloten. Hoe zorg je dan ervoor dat er genoeg medicijnen en apparatuur aan jullie kant op komen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, sowieso is dit ook niet over één nacht ijs gegaan. Er is lang voorbereid om dit ziekenhuis hier neer te zetten. Dus op dit moment, het ziekenhuis is open. Daar kan hulp geleverd worden. Daar kunnen 200 mensen per dag geholpen worden. Ook op de polykliniek. We hebben 60 bedden. Ook operaties kunnen daar worden gedaan. Maar natuurlijk, als er niet genoeg hulpmiddelen binnen blijven komen en er is een tekort, dan zal dat op termijn altijd problemen geven. Ook op andere plekken waar onze collega's werken, werken zij met beperkte middelen. Dat is een realiteit. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, dank je wel. En bij een bombardement van Israël op een vluchtelingenkamp in het midden van Gaza gisteravond zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen de plaatselijke autoriteiten. Een huis met 3 verdiepingen stortte volledig in. Volgens de nieuwssite Al Jazeera hielden 100 mensen zich daar schuil. Een deel van hen was net uit Rafah gevlucht omdat het daar niet meer veilig is. De reddingswerkers proberen al de hele dag mensen onder het puin vandaan te halen. 5 mensen zijn gered en er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. In Frankrijk zijn zeker 2 gevangenismedewerkers gedood bij een ontsnapping van een gevangene tijdens een transport. Ook raakten 3 mensen zwaar gewond. Volgens de autoriteiten werd een busje aangevallen waarin de gevangene werd vervoerd. Dat gebeurde toen het busje onderweg was van Rouen naar Évreux in het noorden van Frankrijk. De Franse politie houdt nu een grote klopjacht, vertelt correspondent Eline Huisman. Er zijn 200 agenten op de been. Er is een speciale elite-eenheid ingezet om de gevangenen en de criminelen betrokken bij de aanval terug te vinden. Een politiehelikopter en een deel van de snelweg afgesloten om hen allemaal te vinden. Na 2030 is de levering van stroom minder zeker, onder meer doordat kolencentrales sluiten. En daarom zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er in de winter de elektriciteitsprijzen omhoog schieten. Dat stelt netbeheerder Tennet. 2 Franse motorrijders die afgelopen zondag van de weg raakten bij een zijspanrace in het Gelderse Hengelo zijn in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de organisator van de race laten weten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De universiteiten hebben een protocol opgesteld voor demonstraties. Aanleiding zijn de protesten tegen banden van universiteiten met Israël. In het protocol staat dat bestuurders niet onderhandelen met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. En demonstranten mogen niet overnachten op de campus of gebouwen bezetten. LHBTIQ'ers in de Europese Unie worden minder vaak gediscrimineerd dan in 2019. Wel zijn ze vaker slachtoffer van fysiek en seksueel geweld. Tot die conclusie komt het Europees Bureau voor de Grondrechten na een enquête onder ruim 100.000 mensen die zichzelf lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel of queer noemen. Vooral geweld tegen transgenders en interseksuelen is toegenomen. Van de Nederlanders die de enquête invulden zegt 12% dat ze slachtoffer zijn geweest van geweld. De slechtst scorende EU-landen zijn Bulgarije en Letland. Het weer, vanmiddag zon met ook wat stapelwolken. Het is 25 tot 28 graden. Vanavond in het zuiden en midden van het land wat regen en onweersbuien. Morgen in het zuiden buien bij 18 graden. Terwijl het in het noorden nog zonnig en droog is bij 26 graden. Dan de ANWB verkeersinformatie. Is de spookrijder al van de weg, Bianca? Ja, daar hebben we niks van gehoord tot nu toe in ieder geval. Er staan wel een paar andere lange files. Vooral op de A28 is het druk van Utrecht naar Amersfoort. Want daar is een politieonderzoek bezig na een ongeluk. Tussen de afritten De Bilt en Maren ben je 3 kwartier langer onderweg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Duurt waarschijnlijk nog een uur voor de weg vrij is. Intussen kun je omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A15 rijdt het langzaam van Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum staat een vrachtwagen met pech. Het kost je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En op de A29 van Bergh-op-Zoom naar Rotterdam heb je 20 minuten oponthoud. Het staat vast tussen de afritten Numansdorp en Oud-Beierland door een spoedreparatie aan de weg daar. De rechterrijstrook is dicht. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Sang Ayo is hier in de villa. Schrijver van de Bijbel van de Koreaanse keuken. Nou ja, dat zeg ik toch nog wel precies goed. Zij is de schrijfster. Hoe dat precies zit, want haar moeder speelt ook een belangrijke rol, gaan we zo meteen meer over horen. Eerste opgave voor de tweede nieuwsnippen vanmiddag. Hier is weer een fragment, daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Op Toemi werden we onthaald met een diner waarbij we eigenlijk elke inhoudelijke vraag vanuit ons, of het nou vanuit de SP of de VVD kwam, stond er iemand op en begon met toasten en moesten we een nieuwe alcoholische versnapering naar binnen werken. Dus dat was geen enkel inhoudelijk gesprek mogelijk. Anekdote van de spraakmaker van dienst vanochtend in het programma Spraakmakers, waarbij het voormalig Kamerlid en diplomaat sprak over zijn ervaringen in Georgië. Wat is de naam die vanochtend daar bij Spraakmakers aan tafel zat van deze man die we dus net hoorden? Als u het weet, mag u dat antwoord mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij en natuurlijk het goede antwoord. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Er waait steeds meer over vanuit Zuid-Korea naar hier. We hadden al de K-pop, Gangnam Style natuurlijk, de boyband BTS, Koreaanse series en films. Ik noem een Parasite, een Squid Game. En ook Koreaans eten wordt steeds populairder. Denk aan de kimchi, het gefermenteerde kool, of de Korean fried chicken. Bij ons is Sang Ayo. Zij schreef samen met haar moeder de Bijbel van de Koreaanse keuken voor de Nederlandse thuiskok. Hartelijk welkom. Hoi, dankjewel. En vertel nog even hoe die rolverdeling dan precies is tussen jullie. Nou, mijn moeder die is de kok in het restaurant Seoul Garden in Den Haag. Die runt het samen met mijn vader. Zij is eigenlijk het hoofd en ik ben de handen. Dus van haar komen de recepten. Zij heeft het gekookt en ik heb het allemaal braaf opgetikt. Ja. Maar heb jij nooit bij je moeder dan in de keuken ernaast gestaan om dat ook allemaal te leren? Ja, nou leren, maar je groeit natuurlijk wel op met Koreaans eten. Dus ik zie natuurlijk wel hoe ze het maakt. En in het restaurant heb ik vroeger wel eens geholpen. Toen ik nog studeerde en nu tegenwoordig wel veel minder. En dat moest ook niet of zo van je ouders? Nee hoor, helemaal niet. Ik zou willen dat mijn ouders een restaurant hadden gehad vroeger en dan lekker meekijken hoe dat allemaal werkt en zo. Maar dat had jij niet of zo? Nee. En mijn ouders hebben ook een enorme ommezwaai gemaakt 20 jaar geleden. Dus mijn vader is in de jaren 70 hier naartoe gekomen als een uitgezondene van een heel groot Koreaans textielbedrijf. En hij heeft mijn moeder en mijn zus en mij hier naar Nederland gehaald. Dus hij begon als ondernemer. Hij was heel specifiek importeur van sportartikelen. Dus van Nassau heette dat merk. Dus ons huis stond altijd vol met tafeltennisballen, sportartikelen, tennisrackets. En 20 jaar geleden heeft hij eigenlijk, toen was hij dik in de 60, heeft hij een Koreaans restaurant overgenomen. Naar mijn weten het enige Koreaans restaurant toen in Den Haag. En heeft hij samen met mijn moeder, toen huisvrouw, dit restaurant geopend. Ja, en 20 jaar later zijn ze, best wel populair, ja, ja. Als ik dat zo kan zeggen. Ja, ja. Ja, dan mag ik zeggen. We hebben net gehoord dat je mag best trots zijn. Ja. Af en toe. Ja. Zeg, als je de Koreaanse keuken moet omschrijven, wat kan dat in een paar zinnen? Pittig. Super pittig. Heel veel gefermenteerd. Je noemde het zelf ook al. De kimchi, gefermenteerde Chinese kool. Maar je hebt ook gefermenteerde rode chilipeperpasta. Sojabonenpasta, ook allemaal gefermenteerd. Toch ook heel veel groenten. Je noemde net de barbecue, dat is ook zo. Bulgogi heb je, het vuurvlees wat je lekker grilt. Maar je hebt ook heel veel groenten. In Korea heb je bijvoorbeeld allemaal bijzondere planten die zeg maar bij de bergen groeien. Korea bestaat voor 70% uit bergen. Dus je hebt allemaal groenten die je niet in Nederland hebt. Dus het is ook heel licht en super gezond. Ja. Ja, maar dat wordt ook altijd gezegd, hè? De Koreaanse keuken is gezond. Ik begrijp zelfs dat die claim staat in dit boek, dus dan moet het waar zijn. Jij bent eigenlijk journalist, dus dat heb je natuurlijk uitgezocht. Dat er een SARS-uitbraak is voorkomen door Koreaans eten. Ja, dat is met een vet knipoog hoor. Maar inderdaad, toen SARS uitbrak, ik geloof Singapore, China, heel veel zieken. En Korea bleef wonderwel een beetje onder de cijfers. Dus toen zeiden de Koreanen natuurlijk ook trots als ze zeiden, dat komt door de kimchi, omdat we gewoon van jongs af aan kimchi eten. Zijn we gewoon hartstikke bestand tegen dat soort ziektes. Wat is jouw lievelingsgerecht uit de Koreaanse keuken? Nou, dat heb ik meegenomen. Ja, het is heel moeilijk kiezen, maar dat zijn toch die pannenkoekjes. Ja. Inktvispannenkoekjes, hemul padan heet dat. Maar je kan er eindeloos op variëren. Dus in plaats van inktvis is het mosselen geworden met garnalen. En ik heb er een beetje kimchi in gedaan. Maar is dit net als bij die talkshows dat dit gewoon op tafel moet staan? Of mag je als deelnemer aan dit gesprek ook daar wat van proeven? Ik zou zeggen, proef. Ik vraag het even heel bescheiden zo. Vertel, want dit zijn pannenkoekjes dus. Neem je zelf ook? Of? Ja, ik heb al heel veel pannenkoekjes op, hoor. Ja, ja, ja. De mislukte eet ik altijd. Dus Deze is met kimchi, dus die is een beetje pittig. Je kan het, een sausje? Ja, inderdaad. Dus sojasaus met azijn en een beetje chilipeperpoeder om het toch weer even pittiger te maken. Eigenlijk een soort snackje even dit, of? Ja. Eigenlijk voor bij bier of wijn. Ja, ja. Heerlijk. Ja. Ik heb ook voor de zekerheid een minder pittige variant gemaakt. Voor degenen die misschien niet zo tegen pittig kunnen. Ja, en je moeder heeft die recepten eigenlijk allemaal zelf ontwikkeld? Of zijn dit standaard recepten die in heel Korea iedereen maakt? Ja, heel groot deel is inderdaad wel standaard. Want mijn moeder is, die is gewoon opgegroeid met Koreaans eten van haar moeder. Dus zij heeft gewoon gekeken hoe dat allemaal ging. In die zin is mijn moeder wel echt een ouderwetse kok, heel authentiek. Dus een heel groot deel van de recepten zijn gewoon recepten die ik denk elke Koreaan wel kent. Dus stoofpotjes, kimchi, pannenkoekjes. Mm-hmm. Ik denk dat je merkt ook bijvoorbeeld in het restaurant, dus in Den Haag, komen best wel vaak bijvoorbeeld mensen van Koreaanse bedrijven, die komen dan eten. En die zegt dan altijd tegen mijn moeder van, dit smaakt net als thuis. Of als ik dit eet, dan moet ik aan thuis denken. Dus het zijn een beetje ouderwetse no-nonsense gerechten. Ja. En waarin verschilt Koreaanse keuken van andere Aziatische keukens? Ja, dat is wel een goeie. Ik denk dat bijvoorbeeld de Chinese keuken, die heeft natuurlijk heel veel verschillende regio's. Ik moet dan altijd wel aan dikke saus denken bij Chinese gerechten. En bij Japanse gerechten, er zijn natuurlijk wel wat overeenkomsten. Bijvoorbeeld het zeewier, rijst verpakt in zeewier. China, dat is de noedels. Korea zit er een beetje tussenin. Japan is natuurlijk heel secuur en precies en heel, dat ziet er prachtig uit. Ja. Korea is wat rommeliger. Hoeft allemaal niet zo netjes en het gaat dan toch wel om de smaak. Ja, maar dan weer niet die dikke sausen, zeg maar. Niet die dikke sausen, nee. En wel pittig, dus. Ja. Nou ja, ik denk dat het. Daarom zal het ook heel populair aan. Het was natuurlijk altijd wel populair, misschien, maar nog populairer aan het worden in Nederland. Ja, klopt. Vond je het pittig of niet? Nee, ik vond het prima te doen. Nou, ik ga die andere ook nog even proberen zo. Voor het verschil. De andere kant. Want kan je die opmars verklaren? Dat nu toch ineens. Ook de Korean barbecue is natuurlijk ook nog weer een bepaalde manier van koken. Hè? Ja, ik denk dat het allemaal is meegelift op die K-pop. BTS, Blackpink. Dat was al een beetje, die Koreaanse golf was in Azië al gaande. En dat is zeg maar naar Europa een beetje overgeslagen, als ik het zo even kan zeggen. En daarbij hoorden inderdaad beautyproducten. Je kan ook best wel wat maskertjes kopen of make-up uit Korea. Die series. En dat Koreaanse eten, dat gaat een beetje mee. Ik denk dat bijvoorbeeld fans van K-pop toch nieuwsgierig zijn naar, waar komt deze boyband vandaan en die verdiepen zich in de cultuur. Ja. Nou, vind het eten dan ook interessant. Ze gaan ook naar Korea, dus ik denk dat het een beetje mee is gelift. Ja. Want dat is op zich grappig, hè? Want dat is nu al jaren bezig, ook die muziek. Maar dat was vroeger was dat een parallel universum voor ons hier in het Westen. Dat je artiesten kenden we hier niet, die hadden daar de status van Michael Jackson, zeg maar. Ja. Nou, ze waren al best wel populair dan in de landen eromheen. Bijvoorbeeld Japan sloeg het over en China. Maar ik denk ook door YouTube, allemaal sociale media, dat het gewoon ook hier is aangeslagen. Want het is natuurlijk super, die liedjes allemaal heel gelikt en heel poppy, een beetje vrolijk. Dus ja, het sloeg wel aan. Ja. Ja. Ik hou van koken en zo. En er zijn veel meer mensen die dat leuk vinden. Dus als Nederlandse thuiskok, alles wat hierin staat, kan je dat ook gewoon krijgen. Want dat gaat ook steeds makkelijker natuurlijk, maar lang niet alles uiteindelijk. Hoe zit dat? Nee, klopt. Nou ja, toen mijn ouders hier net kwamen in Nederland, in de jaren 70, had mijn moeder gewoon enorme moeite om spullen te vinden. Al ging het maar om pepers, rode pepers of kleine komkommers. Zeewier was er al helemaal niet. Dus zij kreeg gewoon van haar moeder, dus mijn oma, kreeg ze dan eens in de zoveel tijd echt een enorme kartonnen doos opgestuurd. Dat helemaal ingepakt. Vanuit Korea, hup, naar Vlaardingen. Ja. Ja, en er zat dan inderdaad inktvis in, zeewier, nou die pasta, die sojabonenpasta en die pittige pasta. Maar gaandeweg, er zijn natuurlijk ook best wel wat meer culturen hier naar Nederland gekomen. Ja. Mijn moeder ging heel veel naar bijvoorbeeld de Turkse groenteboer in het begin. En tegenwoordig, kan je gewoon kimchi vinden in de Ecoplaza. Ja, dat ook. En ik noem het altijd, ik heb in Utrecht woon ik, dan heb je zo'n allesmannetje, noem ik het al. Die heeft echt alles. Ja. Dus toko is het eigenlijk. Het is voor een deel een groenteboer, maar die zie je veel meer. En eigenlijk kan je heel veel dingen wel krijgen. Ja. Wat is het beste advies aan de Nederlandse thuiskok? Hoe kan je Korea ietsje dichterbij laten komen? Nou, sowieso door die recepten en dan een beetje Blackpink achter op de achtergrond. Ja, precies. Ik denk, en dan hoor ik mijn moeder in mijn oor, dat je gewoon moet experimenteren. Want de grootste uitdaging voor dit boek, vond ik zelf naar mijn moeder, je zei het al, is de kok. En ik tikte het uit. Maar om haar recepten in hoeveelheden te kwantificeren, dat was in het begin, zei mijn moeder gewoon de hele tijd, gewoon. Ja, hoeveel, maar gewoon. Zij doen die aan recepten van hoeveel gram en gewoon gevoel. Precies, en gewoon een scheutje van dit, een kneepje van dat. En mijn moeder, zo horende, zou ik zeggen als tip, doe gewoon, doe wat je lekker vindt. Vind je het ene niet lekker, dan doe je daar minder in. Vind je kip lekker, dan doe je er meer kip in. Maar gewoon de hele tijd proeven en gewoon experimenteren. Proeven, dat is natuurlijk dat is het gewoon. Dankjewel, Sangha. Zij schreef de Bijbel van de Koreaanse keuken met haar moeder samen via ons Instagram-account, @villavdb_omroepmax, kunt u meedoen aan een winactie met betrekking tot dit boek. @villavdb_omroepmax. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt de soos. T'as me mis als bij de deur. Ça veut briser mon cœur, oui mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. T'as mis mijn hoofd, frappe ma door. Ik hoor je naam encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, frappe ma dos. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen, dan. La da da da da da da. La da da da da. La da da da da da da. La da da da da. La da da da da da da. La da da da da. La da da da da da da. La da da da da. La da da da da da. Tu voulais l'épouler. Est-ce que t'as oublié? La da da da. Après ma balancée. Tu voulais l'épouler. Est-ce que t'as oublié? La da da da da da da da da. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Claude was dat. Nou heb ik even iets bijzonders, want we hebben die oproep net gedaan voor de nieuwe snipper. Proberen de bellers en de mailers zoveel mogelijk aan bod te laten komen. Maar de mailers laten het vanmiddag afweten, die weten het niet. Dus dan schakelen we nu gewoon door naar de bellers. Dus we hoorden net die man. Moeten we nog een klein stukje van hem laten horen? Heel klein stukje misschien? Op Toemie werden we onthaald met een diner waarbij we eigenlijk elke inhoudelijke vraag vanuit ons, of het nou vanuit de SP of de VVD kwam, stond er iemand op en begon met toasten en moesten we een nieuwe alcoholische versnapering naar binnen werken. Dus dat was geen enkel inhoudelijk gesprek mogelijk. Goeie anekdote dit, vertelde hij bij Spraakmakers vanochtend. Maar wie is het? Hij is voormalig Kamerlid, hij is oud-diplomaat en hij zat dus vanochtend daar aan tafel. Als u weet mag u nu bellen, 0800-1101. Dus wie is dit? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Ron Smorreburg. Ron. Hey. Zeg het maar, wie was het? Sjoerd Sjoerdsma. Sjoerd Sjoerdsma, dat is helemaal correct en tevens juist. Dan gaan we naar vraag 2. Voor welke partij zat Sjoerdsma 11 jaar in de Tweede Kamer? Dat was D66. D66 is ook goed. De Max-sokken zijn ook al voor je. Dan gaan we voor het keukenschort. Kijk. Sjoerdsma was de gast in Spraakmakers om te praten over de spanning in Georgië. Het land vaarde een westerse koers, voer een westerse koers. Maar lijkt zijn blik nu meer te richten op Rusland. En over dat land gaat de laatste vraag. Zondag heeft Poetin het Russische parlement meegedeeld dat hij minister Shoigu na 12 jaar wil vervangen als minister van welk ministerie? Weet ik niet. Defensie? Is dat een gok? Ja. Is goed gegokt, Ron. Dus je hebt er volle met binnen, man. Ook het Villa VDB Keukenschoot komt naar jou toe in prachtig oranje. Blijf aan de lijn, hou hem intussen tussen de lijntjes. En dan schrijven we al jouw gegevens op. En dan komt het allemaal keurig in een envelop naar je toe. Want wij gaan nog een liedje draaien, als je het niet erg vindt. Kom maar. Doe je best. Oké, bye bye. Ik zwaai, maar die Elvis komt maar niet binnen natuurlijk. En we kennen hem natuurlijk van Junkie XL, maar dit is het enige echte origineel dat hij gebruikte voor zijn dance hits. Elvis Presley, A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, let's get clean. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. Nou, Little Less Conversation, dat zal het zeker niet worden het komend half uur hier op NPO Radio 1. Want hij zit klaar, Hans van der Steeg, voor Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Nee, dat hopen we niet dat dat het wordt. Ik denk het ook niet. Het is natuurlijk een spannende formatiedag in Den Haag. En we weten tenminste, dat zijn de geluiden dat er over financiën wordt gesproken. Dat dat de hobbel is, zoals dat dan heet, die nog genomen moet worden. En wat voor hobbel dan? Zometeen gaan we ze op een rij zetten van wat zijn nou de vragen die voorliggen. En hoe hoog zijn die financiële hobbels? En komen ze daar overheen met elkaar? gaan we horen het komend half uur hier op NPO Radio 1... het programma Geld of Je Leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Kijk, er zijn wel eens mensen die vragen aan mij... ja, wat vind jij nou eigenlijk leuke muziek? Dan zeg ik, nou, dan moet je elke dag even om 2:30 luisteren. Iets voor 2:30 het liefst, want dan draaien we altijd VDB, Villa VDB Tip. Die staan ook allemaal keurig op een rijtje op Spotify. En ja, zoek daardoor even gewoon op Villa VDB, op Spotify, op die streamingsdienst. Daar vindt u een enorme lijst. Ik heb die voor deze week er allemaal al bijgezet gisteravond. Dus die staan er al in. Je kan dus eigenlijk kijken wat morgen de tip gaat worden. Nou, dat. En dan kijk ik ook eventjes op de gastenlijst voor morgen. Dan ontvangen we in de villa fotograaf Thomas Nont Jansen. Hij maakt foto's van doodgewone huishoudelijke objecten. En dat doet hij omdat dat voor hem thuis is. Hij is namelijk geadopteerd en ja, die dingen die voelen voor hem thuis. Hij heeft er ook een mooie prijs mee gewonnen. En we gaan zijn verhaal morgen horen. Leo Oldenburger komt langs. Die kennen we vooral als commentator bij ESPN van voetbalwedstrijden. Maar hij schrijft ook geregeld boeken. Hij heeft nu een boek geschreven over Henny Vrienten. Die kent u. Een van de belangrijke mannen van Doe Maar was dat natuurlijk. En ook morgen is er weer een terug naar toen. Even na 2:30, dan gaan we terug naar 15 mei 1996. De dag waarop Mark van der Wal en Marta Klein werden bevrijd... nadat zij maandenlang waren ontvoerd op West-Papua. Ook dat is een spannend verhaal. Morgen dus in de villa, even na 2:00. Ik wens u nu een prettige dinsdag. Goedemiddag. Max. Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden.